Ramazan kimleri için bir festival. Bu Ramazan'ı aslında harcamak demek, tüketmek demek. Modern insan eline geçirdiği her değeri tükettiği gibi Ramazan'ı da tüketiyor. Bu korkunç bir israf aslında. İsrafların en büyüğü, en büyük değerleri israftır. Ramazan da en büyüğün bize verdiği bir değerdir. Allah'ın verdiği bir değer ve böyle bir değerin israfı da israfların en büyüğü olur. Dolayısıyla kimleri için Ramazan bir festival, kimleri için Ramazan bir diyet ayı. Yani eğer diyet ayı olarak bakıyorsanız siz 3-5 kilo verirsiniz. Ramazan'dan elde ettiğiniz de bu olur. Yani 3-5 kilodan kurtulmak olur eğer buysa Ramazan'dan beklentiniz. Ama kimileri için Ramazan muhteşem bir beslenme ayı. Yani bedenin aç bırakılıp ruhun beslenmesi. Hı hı. Zaten ruh beslensin diye beden aç bırakılıyor.